جل لك ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعم طبعا tunaendelea na kitabu chetu hichi cha al-manhaj as-salafi cha fadilat al-sheikh bazamaul hafidhahullah نعم طبعا katika juma lililopita tulisimamia katika ukurasa nambari 55 na jumla ya mwisho yani sentence ya mwisho tumeisoma tulisimamia wa fi riwayat al-qal na katika riwaya nyingine amesema Ali ibn Abi Talib radhiallahu law kana ad-din bi ra'yi lakana batn al-qadamayn ahaq bil mash min zahirihima wa qad masaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala dhahri khaffayhi akhrajahu Abu Dawud. Nisimamie hapa ambapo alikuwa Sheikh Bazamol anatunukulia mambo ambayo kwa kusema kweli hayafai katika dini kuingiza rai. Kwa hivyo leo tunaondokea waqal Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al-Bawshanji وقال لا كسمه ونشوني هو انايتوا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم البوشنجي ني منزوني ambaye labda kabla hajasoma maelezo yake tupate tarjama kwa maana biography yake ni nani huyu kama ilivyoandikwa na al-Imam Dhahabi katika kitabu chake mashuhuri cha sayo alamu mbadala ukarasa nambari 551 mulaji mujalada 13 amesema huyu bwana jina lake anaitwa ni Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim kama ilivyotajwa hapa na al-Imam kwa maana alikuwa ni imam na vile vile alikuwa akipewa cheo hichi cha al-Allama akipewa cheo cha al-hafiz ni vyote vyo vyake imam al-allama al-hafiz dhulfunun alikuwa ni mtu ambaye mwenye fani mbalimbali funun yani jamu ya fani alikuwa na fani nyingi alikuwa vile vile macheo akiitwa sheikhul islam sheikhu al-islam al-faqihu al-maliki ni mtu ambaye alikuwa ni mtaalamu mno wa elimu ya fikihi na alikuwa sana katika madhehebu ya Imam Malik. Sheikh alikuwa ni sheikh ahlul hadith wa mas'ala mambo ya hadithi katika watu wa hadithi basi yeye mmoja atajwa ni watu ambao walikuwa wakifahamu sana katika elimu ya hadithi fi asrihi katika zama zake na mauliduhu yani kuzaliwa kwake ilikuwa ni fi sanati 400 ni mwaka 204 hijiria alizaliwa mwaka 204 hijiria na akawa amefishwa watufia fi sanati 92 mwaka wa 291 na vile vile bwana huyu hadithi yake refu anasema kwamba alipokufa mwaka huo alikuweko al-Imam Ibn Khuzaimah wa salla alayhi Imam bin Khuzaima akamsalia bwana Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al-Bawshanji. Kwa hii ni tarehe fupi tu, yani biography ya huyu Sheikh. Sasa tunasema, tunaangalia nini alichosema. Amesema hivi: alwajibu ala jamii ahli al-ilm, ni wajibu kwa wanazuoni wote, jamii ahli al-ilm, yani wanazuoni wote, ahli al-ilm ni wanazuoni wale wenye elimu, ni wajibu juu yao. Alwajibu ala, ni wajibu juu ya nani? Ala jamii wote ahli al-ilm, wanazuoni walislam, na vile vile ni wajibu wa waislamu wote. Walwajibu ala alislam, ya islamu nafsudia waislamu hapa. Na wajibu gani? Anasema an yalzamu alqasdu lilitba, walazimiane na alqasdu, kwa maana lengo, madhumuni ya kufanya nini? Ya kufuata. Lilitbai, itbai kwa maana ya kufuata. Kwa hivyo hili ndilo alilozungumza, anasema waislamu na ahlul ilm wote inawapasa walazimiane, kwa maana wajilazimishe na suala la kuwa na makusudi, alqasd yani kukusudia ta lilitbai, kufuata. Na vile vile akasema katika maneno yake hayo, wa an yaj'aluhum usula, na wafanye wajalie waweke. Al-usul ni jamu ya al-asl, yani misingi, na waifanye misingi. Wa an yaj'alul usul, na waifanye misingi. Allati, ambayo nazala biha al-Qur'an, Qur'an imeteremka kwayo, nazala biha, imeteremka Qur'an katika misingi hiyo. Wa an yaj'alul usul, na waijalie, kwa maana waifanye misingi. Allati, ambayo nazala biha al-Qur'an, Qur'an imeteremka kwa misingi hiyo. Wajalie na wa atat biha sunna, na misingi hiyo ndiyo ikaja sunna, al-sunan, yani zikaja sunna kwa misingi hiyo. Wa atat biha as-sunan, na sunna zikaja kwa misingi hiyo. Min al-rasuli sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajalie misingi hiyo kivipi? Wajalie, kwa maana waifanye misingi hiyo. Ghayatu lil-uqul, neno haya tuzili kukuli, neno haya ya kusulia, kwa maana ndio mwisho, mwisho. Lilukul, wa akili zao, akusulia kwa maana kitu kikubwa hapa isiwe akili, kama tulivyoeleza mbele, ndiyo ikawa inaamua, bali ni kwamba sunna, yani kitabu na sunna ndiyo viamue, akili iwe nyuma, kitabu na sunna kiwe mbele. Kwa hiyo wafanye kwamba misingi iliyoteremka Qur'ani kwayo, na misingi ambayo sunna imekuja kwa misingi hiyo kutoka kwa Mtume SAW, waifanye misingi hiyo, ndiyo upeo, ghaya, yani kile to the next sunna, yani kwa upeo kabisa wa mwisho, ndio mwisho kabisa, yani katika upeo hali ya juu. Lilukul, afwan, lilukul kwa maana kwa akili, akusudia kwa maana akili zile nyuma, na misingi ambayo imeteremka kwayo kitabu na sunna, ile ndio mbele, iwe ndio lengo, na iwe ndio kwa maana watu wafata misingi hiyo na sio akili. Akafafanua mbele kama hujafahamu, anasema wala taj'alu al-uqul, wala msizifanye akili ikawa ndio ghaya, ikawa ghaya ni usul, akili ikawa ndio sasa. Ukasema hivi kwa Kiswahili kingine, kwa maana kitabu na sunna, alichokusudia huyu bwana Imam, kitabu na sunna ndio kikiwe kitu cha mwisho, ni ghaya, upeo kabisa, to the end, au wazungu wanasema ile destination, kwamba mwisho kabisa tunakosa katika kitabu na sisi. Ghaya ni maana akili zetu zitachemka, lakini mwisho tutarudi wapi? Kitabu na sunna. Ghaya tulil uqul, akili zigote katika kitabu na sunna. Na tusitofanya kwamba kitabu na sunna ikawa ni vitu ambavyo vya kuwa nyuma na vya gota katika akili. Mtu akawa aya na hadithi hataki kuifuata, hataki kuiamini mpaka akili yake itoe ndio. Hii inaitwa ghaya lil uqul, ghaya lil usul. Yani ikawa ule upeo wa kufuata akili ndio ya mwisho. Mtu asiye akaifanya akili ndio ya mwisho kabisa, misingi ikawa nyuma. Kwa hii ndio maana sentensi hii anasema ya kwamba wa an yaj'alu al-usul allati nazala biha al-Qur'an wa atat biha as-sunan min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ghayatu lil-uqul wa la taj'alu al-uqul ghayatu lil-usul. Isije mkazifanya akili ndio za mwisho to the maximum, ikawa mtu mpaka atumie akili na ikawa msingi anaiweka katika kipimo cha akili. Unajua bwana, mimi kuna haingia akilini, mimi kuna haingia akilini. Mfano mara nyingi tunatoa mfano hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha waqa'a au idha dakhala al-babu fi sharabi ahlikum falyaqbisu na anzamishe thumma liyanzi'uhu kisha amtoe. Sasa misingi inatuambia ni al-ittiba', ni kufuata. Kufuata kitu kinasema kijia nini kwenye chai yako, glasi yako ya maji ya juisi, na mishi kisha mto. Sasa inachotakikana hapa iwe upeo wa mwisho kabisa ni kufuata, na sio akili ndio tunaifanya kitu cha mwisho. Kwa maana unajua bwana, hata mimi angie kwenye akili. Sasa hii ndio inasudia kwamba wala taj'alul uqul ghaya lil usul, msifanye akili ikawa ndio destination, yani to the maximum, ina misingi ikawa yafuata akili. Hiyo haikubaliki katika sheria, kama alivyosema Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al-Bashanji, alwajibu ala jamii ahli al-ilm, ni wajibu kwa wanazuoni wote wa Islam na Islam an yalzamu walazimiane na lengo alqasdu lilitba'i, na kufuata, yani wao wafuate tu. Wa an yaj'alu al-usul, na waifanye misingi allati ambayo nazala biha al-Qur'an, Qur'an imeshuka kwayo. Wa atat bihi sunan, na sunna ikawa zimekuja kwa misingi hiyo, min ar-rasul, iwe misingi hiyo ndiyo upeo wa mwisho kabisa. Ghaya lil-uqul, wa akili zetu, kwa maana zile akili ziwe nyuma na hiyo misingi ndio upewa mwisho. Na msizifanye akili, wala taj'alul uqul, msije mkazifanya akili ikawa ndio ghaya tu, ndio upeo wa mwisho kabisa, kwamba akili ndio inaamua lil-usul, inaamua misingi. Au hiyo bwana, hapa mimi naona akili yangu msingi huu haufai, mimi naona akili yangu huko hii. Wala taj'alul uqul al-uqul ghaya tu lil-usul. فذكروني كتاب الكلام للحروي بواسطة صور المنطق، المنطق والكلام كتشين يحوى من ذلك الشيخ. وقال لأكسيمة لبيلي أبو المضفر السمعان، أبو المضفر السمعان، السمعان ويو نفكير تشهد زمونزة سانة كتاب الشيخ بزمول حفظه الله. Anataja maeneo mengi kabisa. Nakumbuka huko nyuma kuna maeneo mengi hata ukirudi katika ukarasa nambari 41, qala Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadith hum ala al-haq annaka law dha'ta jami'a kutubihim al-musannifati min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma ikhtilaf. Kwa ina maana huyu bwana huku nyuma ametajwa mara nyingi ukarasa nambari 41 kwa mujibu wa kitabu changu ambayo nafikiri chapa yote sote ni moja. Na vile vile nakumbuka bwana akawa ametajwa tena nyuma ukirudi huku ukarasa nambari 34 قال ابو المظفر السمعاني انما امرنا بالاتباع منين مشهور المهم وانا هو خبر ذاك نفكري تكون تمزيلت انا سمع انا سمع والا اهل الحق اما وقت وحق اهل الحق وقت والشكمان الحق فجعلوا الكتاب والسنه امامه سكوزوتي wanaviweka kitabu na sunna amabahu mbele yao na sio nyuma yao waraha wa amma ahli alhaq ana watu wa haki wanafuata haki wana tabia moja tabia gani faj'alu alkitaba wa sunna wanaweka kitabu yani qur'ani na sunna amabahu mbele yao na watalabu dini min qibalihima na siku zote huwa wanaitafuta dini wanaifunza wanaisoma dini kwa kutokana na vitu viwili hivyo min qibalihima hima az-zamir yaudu ila al-kitab wa sunna muthanna yani siku zote mtu akitaka kutafuta dini kusoma dini basi anaweka mbele msome Qur'ani na Sunna min qibalihima yani kwa maana utafutaji wa dini watokana na Qur'ani na Sunna dini ukitaka kusoma basi isome ndani ya Qur'ani na Sunna wa talabu dini na wanaitafuta dini wanaisoma dini min qibalihima kutoka vitu viwili hivyo nini kitabu na Sunna wa ma waqa'a min ma'qulihim wa khawatirihim na yale yanayotuka kutokana na akili zao maakuli wa khawatirihim khawatiri bi imagination yani mtu kuleta mawazo na awaza mtu kitu basi takwa hivi takwa hivi itakuwa hivi utapita hivi huko kumechi hii inaitwa khawatir anasema ni kwamba na yale yanayotuka wa mawaqa na yale yanayotuka yanayokuja yanayojitokeza min maakulihim kutoka katika akili zao wa khawatirihim na kutoka katika ile fikra zao ile hali yaani mawazo wao yaani khawatiri tafikiri hata kuna riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam imezungumzia habari ya pepo akasema fiha ma la aynun ra'at wala udhunun wala نعم ولا قلب ولا خبر كوبرمانا كبا تعيكو لا خبر كما ile imagination ikawa mtu katika moyo wake akaita mpitikia labda mito ya pepo iko hivi itakuwa hivi itakuwa hivi hilo ni jambo ambalo linampitikia mtu kimawazo kwa hiyo wama waqa'a min maqulihim na yale yaliyotuka yanayotoka au yanayokuja kutoka akili zao wakawasili na fikra zao zile imagination zao araduhu ala alkitabi wassunna jinu araduhu kwa maana wanaziweka mbele ya kitabu na sunna araduhu wanaziweka mbele ya kitabu na sunna akili mpaka jambo fulani inampitikia lakini ngoja ende Qur'an nasemaje? Sunna nasemaje? Kwa mawazo yao na fikra zao na rai zao wanaziweka mbele ya kitabu na sunna ina maana wanazifanyia je? Rai zetu zitaoana na kitabu na sunna? Fikra zetu zitaoana na kitabu na sunna? Araduhu wanazionyesha wanaziweka mbele ya kitabu na sunna. Fa in wajaduhu ikiwa wakizikuta rai zao na akili zao yani ukulihim wa khawatirihim fa in wajadu na kama wakizikuta wakiona akili zao na rai zao muwafiqan lahuma zimeoana zimeafikiana na kitabu na sunna lahuma az-zamir yaudu ila al-kitabi was-sunnah ikiwa fikra zao na akili zao zimeoana muafika zimekubaliana na nini na kitabu na sunna wa ifa in wajadu na kama wakikuta wakiona nini fikra zao na mawazo yao muafika lahuma kwa mawazo yao yamekubaliana na yameoana na kitabu na sunna basi kabiluhu hapo ndipo ambapo wanazikubali wanazipokea fikra zao na mawazo yao na akili zao washakaru Allah ta'ala na wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala haithu arahu kwa vile kwamba Allah amewaonesha dhalik ilo washakaru Allah ta'ala na wanamshukuru Allah haithu arahu dhalika kwa vile ambapo Allah arahu dhalika amewaonyesha hilo lipi kwamba mtu kaja na fikra akasoma fikra ile bwana kumbe ikawa inafikiana kabisa na Qur'ani hapo bwana hii inaonyesha haifai hii ni haramu kumbe fikra yake na akili yake ilipokuangaliwa hadithi ni sawa muwafika kwa hiyo wanasema alhamdulillah wa shukrullah kwa nini kwa sababu amewapa ile hali ambayo amewaonyesha haitu aramu dhalika wafakahum ilayhi na akawafikisha akawafikisha kwa maana akawapa taufiki wafakahum ilayhi kinyume chake wa in wajadu na endapo watapoona yani wameona na wamekuta fikra zao na mawazo yao mukhalifan lahuma imekwenda kinyume na Qur'ani na Sunna huku mwanzo wa in wajaduhu muwafiqan lahuma huku wa in wajaduhu mukhalifan lahuma wanapoona fikra zao na maoni yao na rai zao zimekwenda kinyume zimepingana zimezozana na kugongana lahuma na kitabu na sunna taraku wapo hapo wanaacha basi taraku wanaacha ma waqa lahum yale yaliyotoka kwao kwa maana yaliyokuja kwao katika mawazo na zile fikra taraku wanaacha kwa nini kwa sababu zimepingana na kitabu na sunna fikra zao taraku wanaacha ma waqa lahum yale yaliyotoka kwao yaliyokuja kwao kwa maana mawazo yao na fikra zao ma waqa lahum واقبلوا على الكتاب والسنه ولا تقبل اقبلوا يعني كما انا walikuwa wakikubali kitabu na sunna kabla kabla yani kwa baada ya kukubali kwanza mtu akiozesha anaambiwa uzawaji kuta na ndugu fulani kabilta asema naam kabiltu kazuji kwa na maana hapa ni kwamba wa aqbilu ala alkitabi wasunna na wanakubali Qur'ani na sunna wanaacha zile fikra zao ambazo kumbe zimepingana na Qur'ani na sunna wa in wajaduhu mukhalifan lahuma na endapo watapoona na kukuta fikra zao zimepingana zimezozana na zimehazikubaliani na kitabu na sunna taraku wanakuwa kiacha ما وقع لهم يالي يلتوك لفوجك في التزار وأقبل على الكتاب والسنة نا ونقبالي ولكي يتبس كتابنا السنة ورجعوا بالتهمة على أنه نا واللغة يجينة السنة ونتراجع بالتهمة هما التهمة التهمة هنا بمعنى يا مكفر lawan mashtaka kwa hiyo wanataraja kwa maana wanajirudi au kwa kusema kwamba wanajirudi wanakubali bituhmati kwa yale makosa au lawana au mashtaka ala anfusi ya nafsi zao kwa baba tunakosea ala anfusihi hiyo nafsi zao yani kwa maana wanakiri wenyewe ala anfusi kwamba hapa bwana tumekwenda mchezo kumbe Qur'ani hapa inasema hivi na sunna inasema hivi. Turudi sunna na tumekubali kama tumekosa baada. Kwa hiyo hapa ni kwamba warajahu na wanakubali wanakiri tuhmati ala anfusihim kwa makosa yale ambayo au lawama ambazo katika hali ambayo juu ya nafsi zao wanakiri nafsi zao kwamba hili ndio jambo ambalo lilikuwa ni sasa kutaraja, yani mtu akakubali kosa akawithdraw draw akasema hivi, msimamo huu nauacha, kumbe ni wa kimakosa, huu ndio sawa. Warajau bituhmati ala fa inna alkitaba wasunna, kwani Qur'ani na sunna la yahdiyan illa ila alhaq. Vitu vile hivi bwana usikie ni kwamba haviongozi havimpeleki mtu isipokuwa katika haki basi. Fa inna alkitaba wasunna, kwa hakika kitabu na sunna, Qur'an na sunna haviongozi, kwa maana havimpeleki mtu isipokuwa katika haki, illa isipokuwa ila alhaq, ila kwa haki. Hii ndio sifa Qur'an na sunna. Haiwezekani hata siku moja ikawa mtu amekwenda katika upotevu kwa Qur'an, amekwenda katika upotevu kwa sunna. Madamu anafuata Qur'an na sunna, basi naam, kitabu na sunna kinamuongoza mtu katika haki. Hakiongozi kitu kingine chochote isipokuwa katika haki. Fa inna alkitaba wa sunna la yahdiyan illa ila alhaq. Mtubili hivi haviongozi isipokuwa kwenye haki. Wa ra'yu al-insan, na ra'yi ya mwanadamu ina hali mbili. Kad yara al-haq, inawezekana ikawa mwanadamu akawa ameiona haki kwa ile ra'yi yake, ile yake imesimu. Hii upande wa kwanza. Upande wa pili ni kwamba wakati yara al-batil, ni kwamba mtu anaweza akaona bashiri kwa ile ra'yi yake ya kusudiwa hiki. Rai siku zote ina sura mbili. Inawezekana ikawa rai umepatia, na inawezekana rai ile ikawa imekosea. Kwa hiyo hali hii ni kwamba rai ya mwanadamu itakuwa na two face. Ima ni kwamba mtu atakuwa ameiona haki, ameipatia haki kutokana na ile rai yake, au ameingia katika batili kutokana na nini? Rai yake. Wa ra'yu al-insan qad yara al-haq wa qad yara al-batil, moja katika mawili. Kwa hiyo hakuna uhakika wa rai za Muislamu. Mimi ninapoona rai yangu, hata hii rai ina nchi mbili, ima kupatia ima kukosea. Lakini kitabu na sunna la yahdiyani illa ila al-haq, kitabu na sunna hakina swala kwamba itamuongoza mtu saa nyingine katika haki na saa nyingine katika upotevu. Lakini rai itakupeleka ima katika haki au itakupeleka rai katika nini? Katika upotevu. Ima utakuwa utapatia kwa rai yako, sawa, basi ima rai yako itakutumbukiza katika ubatili. Ndio maana anasema wa ra'yul insan qad yara al-haq wa qad yara al-batil. Maneno haya vile vile chini yaangalie kama alivyosema shekhe al-intisaru li ahli al-hadith li abi al-mudaffar as-sam'ani, naftakara kitabu hicho. Naam, hapa pana nukta moja nitakuna sinabi na hisi naweza ukapata faida. Aliposema abu al-mudaffar as-sam'ani kwamba watu wa ahli al-haq siku zote wanapoona kwamba rai zao na fikra zao na akili zao zimekwenda kinyume na Qur'ani na sunna, basi waraja'u bituhmati ala anfusihim, huwa wanataraja, wanakubali, wana withdraw kwamba hivi sipo, hivi nimekosea, usahihi ni huu. Nukta hii labda katika ile hali yawe baba kabisa, ili mtu aweze kufahamu تطور فانو والعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر بن باني رحمه الله كنا ميمام وينجي نكون أهل العلم وينجي ومتراجع كتك مامو منجي يعني فيكو سواء نفس مامو بعدها حكي نكم جيها أقول كم اللي تصير طبعا أنا رودي كتك حكي أنا تراجع kwa swala hili nafikiri litakuwa tunapata kio kizuri kutokana na imamu wetu Sheikh wetu Muhammad Nasir bin al-Albani rahimahullah katika kitabu hiki ambacho hajakitunga yeye isipokuwa kuna baadhi ya watu wamekusanya jabu wa idad kwamba mtu anatayarisha anakusanya na anatayarisha Abu al-Hasan Muhammad al-Hasan al-Sheikh كتابه كنيتوا تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه صحيحا والتضعيفا كتابه هيك نذكر كان كيف تنجين هذا كنا فلسطين يجينا تراجع العلامة الألباني لو كنت تراجع يعني كما نمتو أكوا أكباني مكوسا anaacha kauli ya mwanzo anakwenda kauli ya mwisho na anasema kwamba hapa nimekosea kama ni binadamu al-Albani rahimahullah kuna baadhi ya hadithi alizofisha sahihi anasema hapana hii dhaifu kutokana na uchunguzi wake aliyokwenda nao baadaye anakuja kugundua ta kumbe ile hadithi bwana ni kweli sahihi kwa hiyo alikuwa anachokifanya aandika kwamba jamani katika kitabu fulani ukarasa namba fulani hadithi fulani mimi nilisema ni dhaifu kutokana na moja mbili tatu, lakini nilichokundua nilifanya makosa sikuangalia katika kitabu kingine ambacho kilikuwa. Kwa hivyo hadithi hii ni sahihi kutokana na dalili hizi na hizi. Kwa hiyo nasema kwamba hadithi hii ni sahihi, achana na kauli yangu ya mwanzo ile hadithi hii kwamba ni sahihi. Na saa nyingine alikuwa al-Albani rahimahullah akisahihisha hadithi akasema hii ni sahihi, kumbe hadithi ile ni dhaifu. Kwa hadithi hizi zikakusanywa na maelezo yake yakakusanywa kwamba kweli ametaraja, na kitabu hiki kinaitwa Taraja al-Allama al-Albani ambacho ndani yake sasa tutastafidi kidogo mashala haya ya kutaraja ya namna gani kwamba salafu saleh walikuwa na tabia ya kukubali kukosa na wakarudi katika haki pale ambapo utakuwa wamebainika kwamba kweli sisi tumekosa. Kuna maelezo mengi, lakini tutachukua nukta kama tatu ambazo maneno yatakuwa yatatupa faida katika ukurasa wa saba. Kuna maneno hivi wa inna taraja al-imam al-Albani yadullu ala itba'ihi rahimahullahu, yani kule kutaraja kusema kwamba hadithi ni kosea inaonesha ya kwamba al-Albani rahimahullahu alikuwa ni mfuataji mkubwa li tariqati salaf, njia ya salafu salih من الصحابة كتكب الصحابة والأئمة ميمان وله في ذلك أسوة نكوهيلو بل الألباني رحمه الله أمكوا نكينكيز يعني كمانا واحد وكتاك قرونا الألباني رحمه الله بس ومغلية وبألكوا نكبية يكتو راجع أتكوا سعنا سينا أقل أسوة كيجي وبأنتوا وكتاك قرونا بس أمفات الألباني رحمه الله. Akaandika huyu ambaye alokusanya hiki kitabu na kakitayarisha kaulu Umar radhiallahu anhu li Abi Musa al-Ash'ari, katika maneno marefu Umar al-Khattab alikuwa akimwambia Abu Musa al-Ash'ari maneno yafuatayo: la yamnauka qadaa qadaitu fihi al-yawm faraja'tu fihi ra'yuka fadaitu fihi lirushdika an taraja fihi al-haq. Bimaana ni kwamba ewe Abu Musa al-Ash'ari, usije kwa kuzulia huku nitoitoa mimi leo, kisha baadaye nikawa nimetaraja kwamba nikasema hapana, hii nimekosea. Usije kwa kuzulia ukakosa uongofu wako na mgozo ile ukenda katika yani usipate haki hapana ni kwamba mtopokuwa nimekosea nimetoa hukumu leo na baadaye nikatoa rai hukumu nyingine basi nakuhusia au nakwambia kwamba na wewe urudi katika haki e bwana kauli ya Omar al-Nabia juzi kitu fulani lakini kumbe jana amesema amekosea kwamba na wewe Musa al-Ashari ukubali kwamba jamani na mimi na Musa ni kwamba nilikuwa ninashika mashiko ya Omar kumbe kakosea kwamba na mimi nilikosea usije ukasusua katika kauli ambayo mimi nimekosea fa innal haqq qadim la yaqtulu shay'a ama haqq qadim ni kitu cha zamani sio kabisa na haki haibatilishwi utakosea wewe lakini haki iko pale pale kwa hivyo dini ni kwamba ni haki wewe ndio una matatizo kwa hivyo haki ni ya enzi na enzi tangu hizo haibatilishwi na kitu wa murajaatul haqq na kitu kurejea katika haki akaikubali haki baada kwamba amekosa khairu libora minatamadi fil batil kuliko akawa mtu ameng'ang'ana katika muda mrefu akawa hangaika katika batili kurejea katika haki mtu kaifahamu haki kafahamishwa haki khairu libora kuliko mtu akawa hangaika katika haki mimi atafuta hoja wewe alifanya ni kwamba anataka ile hali ya kujiridhisha kwamba basiri yake ni haki. Haya ni maneno ambayo kwa mujibu wa taaliki chini ni yamo katika kitabu kinaitwa I'lam al-Waqi'i na vile vile al-Mahalli Kitab al-Allama Ahmad Muhammad Shaki katika nuskha hizo. Naam. وهذا دهب العلماء والفقهاء والمحدثين والأئمة انه هو مولد ده يا واتفقيه واتو حديث ونزغور نما امام وندوا وقوا وفي هذا حق بس وانا اجى باطل ونرجع بس حق انا سمع فهذا الامام ابو حنيفه هيك مسكيلي امام ابو حنيفه كتابه مليانه انا سمع لي ينهى تلميذه anamkataza mwanafunzi wake anaitwa Abu Yusuf yanha talmidhahu Abu Yusuf akiyaktub anhu kila shay'in sami'a minhu kwamba asiwe aandika kila kitu anachokisikia kwake Abu Hazamu Abu Hanifa yani huyo Abu Yusuf katika wanafunzi afahamu Abu Yusuf sikiliza sio kila mtu alisema mimi bali aliandika akamwambia hivi يا قربا ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني وسيعطيك كل ما يجي فوق الله فاني قد ارى راي اليوم ان اذا كان كوا اليوم تميون راي واتركه غدا نكيات رايو كشو وارى راي غدا نكشو نكيون راي واتركه بعد غدا نكيات كشو كتوا kuonesha kwamba maimamu na wao walikuwa na ile hali ambayo ya kukosea akakubali kwamba hii imekosea. Kisha maelezo marefu lakini tutapata faida katika baadhi ya maneno yale mafupi mafupi. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah. Anasema Imam Shafi'i rahimahullah, kullu mas'alatin sahha fihi al-khabar an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 'inda al-nafar. Masala yote ambayo yamesihi kwa maana hadithi za bwana mtume zimekubaliana na masala haya kutoka kwa watu ambao walikuwa wenye elimu za kunukuu bi khilafi na yamekwenda kinyume yani kinyume na kultu yani yale maelezo kwa lugha nyingine hadithi ambayo itakuwa imekwenda kinyume na kultu na yale niliyosema فَأَنَا رَاجِعُ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي mimi imam shafi anasema ni kwamba hivi nitakuwa niko katika hali ambayo nataraja nimesema lakini neno hili linakwenda kinyume na hadithi khilafi kwa hivyo anasema wa ana taraji nataraji katika uhai wangu na mpaka nitakapokufa hawa ndio maimamu ambao ndio mfano wa kuigwa huu ndio mwendo sana kusali. Wakikosea wanakubali makosa yao, hawana kiburi. Ikawa mtu atengeneza kiburi. Yakulu Sheikh Al-Albani rahimahullah katika maelezo yake mengine, hii sasa ni kauli ya mwenyewe Al-Albani sabri, inna al-ilma la yaqbal al-jabut, ilm haikubali suala la ususuwa. Yani jabut ni kitu ambacho kilichokuwa tunasema is a solid stone, kigumu, sponji unaweza, lakini ubao huwezi kusafirisha jabut. Sasa ilm tabia yake haikubali suala la ususuwa, kwamba mtu kangangana hii haikuthibiti hadithi hii sahihi hapa, kwa hivyo hii haiwezekani bwana. Hapa alikuwepo Ibn Sumayyah, alikuwepo Sheikh Sharif Alawi, alikuwepo Sinani, alikuwepo nani. Kwa hivyo mtu analeta jemudi katika elimu, yani kwa maana katika elimu, Sheikh Al-Albani anasema elimu haikubali suala hili, la yakubali. Akasema kwamba ukariru dhalika fi majalisi wa muhadharati wa fi tadha'ifi ba'dhu muallifati, ma yakariri haya maneno haya katika majlisi zangu, katika mihadhara yangu, na katika baadhi ya dhifa mbalimbali, na katika maandiko yangu naandika vitabu mbalimbali. Wa dhalika mimma yujab ala almuslim, na haya ni katika mambo ambayo muislamu yampasa an yatarajaa an khatihi, akubali makosa yake. An yatarajaa an khatihi, jamani hapa mimi nimekosa. Hii ndiyo jambo la wajibu kwa muislamu, inda dhuhurihi, pale ambapo atakapokuwa imedhihirika akaliona hili kosa. Wa an la yatmad alayhi, na asiwe ni mwenye kususuwa, asiwe akawa mtu atengeneza himaya kakosa, lakini atengeneza himaya. Kwani unajua bwana hapa unajua bwana mwanafunzi fulani kasema, unajua bwana hapa, unajua anatengeneza himaya yaonekane kwamba yakukosa. Al-Albani anasema hii si sahihi kwa Uislamu. Uislamu akikosa akubali kosa lake, inapodhihirika kwamba hili ni kosa, basi alikubali. Ni uswatun lil a'imma, huu ni mfano kigezo chema cha maimamu alladhina kanu أي الذين أبوا كان لواحد منهم في بعض الرواة أكثر من قول وأحد توثيقا وتجريحا. يعني إذا كان إكوى إمام يأكد كمام يفكيه أن أكون قولي منكي وفكين دوائما، لكن المول يتوب أن أكون توثيقا وتجريحا وما أنا إنكوى كتكها الأبايو يا أستهيلي. وإذا ما أنا mtu yengine kauli yasema bwana hizo sizo, hii ndo sawa. Wa fil mas'ala fil fiqhiyya, na katika vile vile mas'ala kifikii alwahidatu, yani swala la kifikii moja, aqwalu adida, kuna aqwali nyingi. Wa kullu dhalika ma'rufun 'inda al-ulama'i min ajli dhalika, ni swala la kifikii inawezekana ikawa moja, lakini kuna kweli zaidi ya moja. Akusudia hivi, Imam Shafi anaenda akasema leo hii bwana, lakini hii ni alipokuwa Iraq, alipohama Iraq alipokwenda nchi nyingine akaa pale, hapana, hii iko hivi. Kwa hivyo ikawa ana kauli hizi mbili, kauli kadim na kauli jadid. Hivi ndivyo ambavyo walipokuwa na zuoni waliopita. Anasema fa innahu la yas'abu alayya, kwa hivyo Al-Albani rahimahullah anasema mimi kwangu hakuna uzito, hakuna ugumu. An ataraja anil khata'i idha tabayyana, kukubali kosa pale ambapo itakapobainika, itakapobainikia kwamba hapa nimekosa. Anasema hili si uzito kwangu, lakini jambo hili Al-Albani akasema kwamba dhalika min fadlillah, hizi ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala alayna jiyeti wa ala nasi, walakin akthara nasi la yashkurun, lakini watu wengi hawashukuru. Kuonesha kwamba suala la mtu akawa amekosa na akakubali kosa ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, si kila mtu atakuwa katika hali kama hiyo. maneno ni mengi lakini ya muhimu tu ilikuwa nikufungue ile kichwa ya kichwa chako uweze kujua kwamba suala la kutaraja ni jambo ambalo la salafu swale walikuwa na tabia hii. Wakikosa kikubali kosa au kiliona kosa pale pale wanajua kwamba hapa jamani ni kosa. Na tunamalizia pale ambapo baadhi ya watu tafsiri wakasema kwamba al-Albani rahimahullah ibane unapofungua jambo fulani ili hadithi kesaisha halafu kule kenda kulitofisha mbona anajigonga gonga huyu. Kuna bwana mmoja anaitwa Sarghaf akatunga kitabu kinaitwa Tanakhudhat al-Albani, yani kujigonga gonga kwa al-Albani, yani huku wanasema hadithi hii sahihi halafu baadaye anakuja kusema hadithi hii kumbe ni dhaifu. Tanakhudhat tena akatunga kama mijalada mitatu akazitoa zile baadhi ya hadithi alizokwamba huku akasema hivi kwa hivi, halafu akawa anaponda kabisa kabisa. Angalieni kweli mtu mwenye elimu huyu ana elimu kweli huyu. Hivyo hapa akasema huyu mtu ni mtu ambaye alikuwa thika, huku mtu huyu anakuja kutambia mtu huyu huyu ni dhaifu. Vipi vile alimuhimu bwana huyu anajulikana ni mtu ambaye ni katika watu wanaopinga sunna. Mwisho kabisa tunamalizia katika kitabu hiki mambo muhimu wa khataban al-Albani rahimahullah aliweza kutaraja kutokana na misingi ifuatayo. Kwanza ikhlasu shi'r al-Albani rahimahullah, al-Albani rahimahullah alikuwa na ikhlas. Na jambo jingine wa ada al-amanat al-ilmiya, alikuwa akitekeleza amana kielimu. Kwa hiyo kumbe mtu kutaraja, jamani hapa nikosea, inataka ikhlas. Kama wewe ni mtu ambao washahara, yani umaarufu, nasema mtu wa kusikikana kila pahala unasikikana na kila pahala unasikikana wewe, wanasema kwamba bendera yako inataka ipepee kila sehemu basi huwezi hata siku moja ukataraja. Nikisema nimekosea pale, najua wataniona mimi wale wanafunzi boga. Sasa na kule anaweza kusema huyu bwana sio shekhe, anajibadilisha beshe, alafu tazaraulika tazaraulika hivi anajenga mtu huyo. Unajua bwana hapo bwana, unajua bwana wewe unakosea, kubali kukosa, lakini suala la mtu kutaraja inahitaji ikhlas. Kwa hivyo al-Albani rahimahullah mpaka alipofika hatua kusema jamani, nimekosea, hadithi ile nilipoisahihisha kumbe ni dhaifu, hii ni ikhlas. Na ukimwona mtu anakuambiwa umekosea, anatumisha misuli ujue kwamba ikhlasi hali anachokiangalia zaidi watu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mtu anaangalia Allah, basi naam utasema hapa jamani nimekosea. Akaeleza katika maelezo yake mengine ya mwisho huyu mtunzi wa kitabu anasema inna taraja' al-imam al-Albani anha, ama hakika kutaraja kwa al-imam al-Albani katika yale aliyotaraja, la yahfad min manzilatihi, hayakumshusha cheo chake, wa yuqallilu min sha'nihi, na kulidodesha lile jambo lake, wa yuhan min qadrihi, na ikawa ile heshima imedhofika au imeporomoka hata siku moja. Al-Albani ametaraja katika mambo mengi ya kihadithi, lakini hata siku moja ikawa manzil, yani ile cheo chake kimeshuka, heshima yake imeshuka. Kwa hivyo yaonyesha kwamba mtu akitaraja kosa lolote la kielimu, mambo ya dini, basi kumbe hapotezi heshima yake, hapotezi cheo chake, hapotezi ubora wake. Anasema bali hili la Albani kutaraja, la yaziduhu, halikumzidishia illa mahabbata fi qulubi talibin al-haqq, kwa wale ambao ni kutafuta haki wakazidi kumpenda. Kila mwenye kutafuta haki akisoma kitabu wa Albani anakuta hapa nikosea, anazidi kumpenda bwana, kuna mtoto ya mbali tukuje eh bado hajaje bwana, basi kuna kitu kingine cha mbali huko anapenda kutokana na nini, kwamba albani amejirudi, basi ndo amezidisha mahaba kwa wale watu ambao wanaitaka haki, illa anasema eh wala yazibuhu ala albani altaraja, haikumzidishia illa raf'a, isipokuwa kuinua cheo eh, ikawa cheo chake kubwa kabisa. Wala yazidu talabata alilm illa hirsan ala iktina'i kutubah, na vile vile ikawa watafutaji wa elimu wanakupa zaidi na kukinaishwa na zaidi na vitabu vya albani. Mtu yoyote ambaye asoma anakuta hadithi eh fulani fulani anakuuliza hii hadithi alalbani ishasemaje, naona sasa hivi kwamba ule kutaraji kwake kumemfanyia kwamba hata msomaji kitabu cha hadithi chochote mpaka aangalie alalbani rahimahullah kasema nini, hadithi itaisha eh bwana. Na ndio maana ikawa vitabu vingi, ili mtu anakuwa na kinaya ya kusoma katika kitabu kile, basi yaandikwa kwamba hadithi hii qad sahaha al-Allama al-Muhaddith al-Albani rahimahullah fi silsilah al-hadith rakam qada, na katika ukurasa kadha gomto hapa wa qad sahaha, yani ana hapa lakini akikuta tu hadithi sahihi kama sasa. Hii ndo tabia ya mtu anapokubali kukosa jambo hasusan ilmia, basi inamzidishia heshima, cheo, heshima, na kuliko akasusua mtu akaonekana kwamba yeye ndo big boss akosei, inamdidimiza mtu heshima yake na anakuwa kila siku anakwenda chini, kwa sababu hakubali kukosa, olewa na hakubali makosa. Hii ilikuwa ni faida tu, tunarudi katika kitabu chetu. Anasema kwamba wa amma ahlu alhaq faj'alu alkitaba wasunna amamahum wa talabu ad-din min qibalihim wa ma waqa'a min ma'qulihim wa khawatirihim 'araduhu 'ala alkitabi wasunna fa in wajaduhu muwafiqan lahumā qabiluhu wa shakaru Allahu ta'ala haythu arahum dhalika وافقهم اليه وان وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم واقبلوا على الكتاب والسنه ورجعوا بالتهمه على انفسهم فان الكتاب والسنه لا يهديان الا الى الحق وراي الانسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. وقال ايضا نبلبلي اكسيما ابو المظفر السمعان واما اهل السنه سلمهم الله, يعني الله amewasalimisha ameweka katika position nzuri, amewasalimisha akawafanya kwamba ni watu ambao wamesalimika. Fa innahum kwani hakika wao اهل السنه yatamassakun wanashikamana bima nafaka bihi alkitab wasunna, kwa yale yaliyosemwa na kitabu na sunna. Fa innahum hakika wao ahlus sunna, ni kwamba wao siku zote yatamassakun wanashikamana bima nafaka bihi, kwa yale ambayo yaliyozungumzwa kwayo na Qur'ani na sunna. Wayahtajuna lahu na vile vile wanahitajia, kwa maana ihtaj wanahitajia kwa yani kitabu na sunna, bil hujaji waziha, kwa hoja zilizokuwa wazi, yani safi kabisa, nyeupe kabisa, wa dalail na dalili as-sahiha zilizokuwa sahihi, ala hasbi kwa mujibu au kulingana, ala hasbi kwa mujibu au kulingana, ma adhara fihi shari'a, vile ambavyo sheria imeruhusu adhara fihi shari'a, yani sheria imeruhusu warada bihi sama, na kama vile sama yani kwa maana usikivu ulivyokuwa umetaka, yani tunaambiwa samina wa ataada. Sasa hii sama usikivu wataka hivi, kwa hiyo mtu anakuwa anatumia kitabu na sunna kwamba ni hoja zilizokuwa wazi bil hujjatil wadhiha wad dalail sahiha, na dalili zilizokuwa sahihi ala hasbi, kwa mujibu kulingana na sheria ilivyoruhusu adhara fi shara, na ile usikivu ulivyokuwa umetaka. Ukarasa nambari 56, wala yadkhuluna bi ara'ihim, wala hawaingii bi ra'i zao, wala yadkhuluna bi ara'ihim wala hawaingii bi ra'i zao fi sifati Allah ta'ala, katika sifa za Allah, wala fi ghayriha, wala katika mambo mengine min umuri dini, katika mambo ya dini. Wa ala hadha, na kwa sababu hii, na kwa jambo hili, wajadu, ndio wakapata salafahum wa aimmatahum, yani wakapata kwamba wao wakaitwa ni masalaf, na wao ndio wakapata kwamba wao wakaitwa ni maaimma, yani maimam. Wala yadkhuluna bi ara'ihim wal hawaingizi rai zao fi sifati Allah ta'ala, katika sifa za Allah. Kuingiza rai namna gani? Ndio pale ukasema kwamba unajua bwana, ukithibitisha kwamba Allah ana sifa ya uso, ana sifa ya mkono, ana sifa, kwa hivyo huoni kwamba itakuwa unapelekea kwamba Allah ana kiwiliwili? Kwa maana ya kwamba haiwezekani bwana kwamba mtu awe na uso halafu asiwe na kichwa. Kwa hali hii ni rai sasa hivi. Sasa katika sifa za Allah hawaingizi rai zao, wala yadkhuluna bi ara'ihim fi sifatillah, hawaingizi rai zao katika sifa za Allah, wala katika mambo mengine, wala fi ghairiha min umuri dini, katika mambo ya dini. Na ndio maana basi wala hadha wajadu, wakawa wamepata wanaitwa salaf. Salafu salih, kwa nini anaitwa salafu salih? Kwa sababu hakuingiza rai katika sifa za Allah wala katika mambo ya dini. Kwa nini mtu akaitwa hawa? Huyu ni imam, wengi aima hawa, aima wameupata uimamu kwa sababu hawakuingiza rai katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, waqala Allah ta'ala, ya ayuha nabii, ewe nabii, inna katika sisi arsalnaka, tumekutuma wewe shahidan, uwe ni shahidi, wa mubashiran, na uwe ni mwenye kutoa bishara njema, wa nadhiran, na vile vile uwe ni muonyaji. Mambo yote mawili kama mfano vile ndege, ndege ana bawa mbili, ukimkata moja haruki, na da'wa ina bawa mbili, ina suala la kubashiria na ina suala la kuonya. Jamani, Allah anasema kaza kaza kaza kaza, inna lilmuttaqina mafaza, walokuwa cha Mungu watapata pepo na hivi na hivi na hivi na hivi, lakini alkafirun fi nari jahannam. Almuhim ni kwamba mtu anajua kwamba kumbe kuna pepo na kuna moto. Hivyo dawa Mtume sala ameletwa katika misingi hiyo. Hakuna suala la watu kuingia peponi tu. Kuna baadhi ya makundi ambao wao kazi yao kueneza dawa, siku zote wanaingiza watu peponi. Na ndio maana ukamkuta vitabu vinaitwa Fadhail al-Ahlal, yaani vitabu vyao ni hivyo tu. Basi hapa sikilizeni hadithi moja. Safari moja Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikaa katika bustani yake, akaja mtu akamwambia, basi hao watakwambia ya mahali, basi hadithi zote zinaweza kuingiza peponi tu. Katika Fadhail al-Ahlal sijui kama kuna hadithi inahofisha watu sana. Sasa hiyo sio dawa. Bwana Mtume ametumwa mubashiran wa nadhira, awe atoe habari njema za pepo, wa nadhira, na waonye watu. Hii ndio dawa. Kama kuna wengine Sheikh kutoa mfano mara nyingi, yeye maiza yake anahofisha watu tu mpaka leo. Amiri hofu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ahofisha tu watu, baada hiyo sio dawa. Mtume wako ametumwa mubashiran wa nadhira, wewe unahofisha tu watu. Kwa aya hii inamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, ewe nabii, hakika sisi tumekutuma, inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah, na ni mlinganizi kwa watu, yani kwa Allah, yani kwa mlingania watu ila Allah, kuwatoa katika kiza kuwapeleka katika nuru, kuwatoa katika shirki kuwapeleka katika tauhid, wa da'iyan ila Allah biithnihi, kwa idhni yake, wa sirajan munira, na wewe ni kama vile taa ambayo munira yenye kutoa nuru al-ahzab al-bainatan wal-bainatika wa qala aidan na akasema Allah vile vile ya ayyuhar rasul ewe rasul balligh fikisha ma unzila ilayka uliyoteremshiwa min rabbika kutoka kwa mola wako ya ayyuhar rasul ewe mtume sallallahu alayhi wasallam balligh fikisha ma unzila ilayka yale uliteremshiwa min rabbika kutoka kwa mola wako wa illa tafal na usipofanya fadada lakta risala itakuwa hukufikisha ujumbe wake wa illa tafal na usipofanya vipi umeambiwa balle fikisha fikisha na kufikisha huko ma unzila ilayka yale yaliyoteremshwa kwako min rabbika kutoka kwa mola wako inamaanisha kwamba bwana mtume ameletewa package ambayo ilikuwa kwa muda miaka 23 kidogo kidogo aambiwa fikisha asi kuna baadhi ya mambo anapekura pekura hivi anasema hivi moja moja fikisha fikisha hata ukisikia watu watabilizi kwa sababu unajua bwana mtume alikuwa ameambiwa fanye tabilizi siaya hivo yani rasul balligh ha sikatulivi bwana mbona hivyo jamani kidogo kidogo haya nyinyi mnafikisha vipi mbona nyinyi mnambezi sita basi mambo sita tu mtume amekuwa afikishi yote umzila ileka nyinyi mambo sita basi akiulizwa swala kutoka mbele sasa na swala tunapata uongozi kutoka Pakistani si kule pale shwali ma tusiingilie mambo ya elimu kumbe una elimu mwenzangu basi umekuja kufanya nini sasa fikisha yote mbona hivi kwa hali hii yaonesha kwamba ufikishaji kwamba mtu asichague afikishe tu yaliyotoka yaliyoteremshwa wa illa mtafal na usipofanya hivyo basi itakuwa kufikisha ujumbe wako na akasema Mtume صلى الله عليه وسلم katika khutba yake ya kuaga wa fi maqamat maqamat kwa maana maqam maeneo au sehemu maqam jamu maqama na katika sehemu au maeneo shatta shatta yani mbalimbali katika sehemu mbalimbali maeneo mbalimbali maqamat shatta wa bihadratihi amatu ashabihi na uhudhurio wa masahaba wote kwa maana anapozungumza basi masahaba wote walikuwa wapo hapo wa bihadratihi ammatu ashab na uhudhuriaji wakati maeneo hayo akisema masahaba wote wanakuwa alisema hivi ala hal ballaghtu ni hadithi refu rudi chini hapa ameandika shekhi hapa صحت هذه الكلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات شتى كما قال الإمام رحمه الله من ذلك في قصة ابن الرتبية من حديث أبي حميد السعدي عند البخاري في كتاب الأحكام المهم حديثين مشهور كلمة أتصمى خطبة يأشب ونمتم صلى الله عليه وسلم بأكواد بس من غيلة الكتاب sema ala albalaghtu je sikufikisha jamani wakana limma unzila ilayhi na ilikuwa yale miongoni yaliyoteremshwa kwake wa umira bitablighi na kuamriwa kuyafikisha ni jambo gani amru tauhid ni jambo la tauhid wa bayanuhu na ubainifu wake bitariqati kwa njia zake فلم يترك النبي شيئا ونمتمه صلى الله عليه وسلم حقواتا تشوتي من امور الدين كتك جابو دين فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم نمتمه صلى الله عليه وسلم حقواتا شيئا جابو لولوتي من امور الدين كتك مامو يدين وقواعده وأصوله كتك مسيجياك كتك إلهالي أبايو ya zile sheria zake wa sharaihi na sheria zake, hakuacha kitu. Na vile vile wa fusuni na matawi yake, sasa misingi na matawi fusuni, ila isipokuwa bayanahu, amebainisha bwana Mtume SAW mambo yote ya dini, sheria, misingi, matawi yake na kaida zake, waballaghahu, na akamfikisha jambo hilo, ala kimalihi wa tamamihi, katika hali ambayo ya ukamilifu wake na utimilifu wake. Tamam, yani kwamba kitu kikawa kimetimia, na kamali kwa maana ya ukamilifu. Walam yuakhir, wala hakuakhirisha au akachelewesha, bayanuhu, kubainisha hiyo haki, kubainisha jambo lolote, an waqti alhaja ilayhi, kwa ule wakati ambapo wapahitajika fabainishwe. Walam yuakhir, wala hakuakhirisha, hakuchelewesha, bayanu, yani kutoa bainifu ya masala mambo ya tauhid na mambo mengine mbalimbali, katika ule muda ambao ulikuwa wahitajika, anu wakti, katika muda ambao alhajatu ilaihi, iko haja yahitajika ya kubainisha jambo hilo. Sema iz lau akhara fiha albayan, lau engeliakhirisha albayan, yani ubainifu, upambanuzi wa jambo, iz lau akhara, lau engeliakhirisha, akachelewesha albayan, yani ubainifu wa jambo, lakana, basi ingelikuwa, kadikallafahu mimma la kabili lahum ilayhi, ingekuwa amewakalifisha jambo ambalo wasiokuwa na uwezo nalo, wasilolifikia. Yani akawa bwana Mtume sala kallafahu, amewakalifisha wao ma, jambo ambalo la sabili, yani hawana uwezo wa kulifikia jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu ameliakhirisha kuliwetolea ufafanuzi. Haya, Mtume kafa, watu watalijuaje? Hakuna njia, la sabili lahu ilaihi, kwa sababu Rasulullah kadimata na hakueleza jambo hili. Kwa maana hii ndiyo miongoni mwa kaida za usul, wanasema na zuoni ya kwamba la yajuzu takhiru albayan an waqti alhaja, haijuzu kuakhirisha au kuchelewesha ubainifu wa jambo wakati pale ambapo inahitajika, an waqti alhaja, wakati hata ambapo ndipo panahitajika pabainisho, basi hakuna haja, yani haijuzu. Hii ni katika maneno ya kifikihi ya kiusuli, wanazungumza wanazuoni kaida hii ambayo ni muhimu sana. Mfano, labda unamkuta mtu anaswali yuko katika safu, imamu shafari akimu sufufaku, akimu sufufaku, namana kafunga mikono swala, baada ya dakika mbili ndio imamu Allahu Akbar, kwa takbira ya imamu imemkuta tayari yeye bwana shangi ndani ya swala. Hii ndo la yajuzu taakhiru albayan an waqti, sio namwachia siku ya kwanza, siku ya pili, assalamu alaykum, unajua ile nikuona pale mie unafunga swala kabla imam. Sasa wanasema ni kwamba inakuwa haichapuki kama imekosa dini, aanze kuzoza mie, lakini mimi sikuona, sikumbuki mimi, you know, you know. Lakini pale pale una spot na mtu kweli anajua kwamba hapa nimekosea, hii ndio nakutakana dawa pale pale. Kuna baadhi ya watu wanakwenda kufanya dawa katika misikiti, wanakuta talasiri za dini yale, wale imamu vipi bwana, hizi talasiri hazifai shirki, si mnatoa mawaidha basi kala Allahu taala. Ndugu zangu Waislamu, manake yuko na nani, yuko tayari kutoka, mnatoka, alafu unajua pale pana taratibu ile. Sasa mbona huko sema unajua bwana sisi mambo yetu haya sita mbele sita. Ilikuwa pale pale useme kwamba taratibu imam mbele kwa mbele ya msikiti au inakulinda wewe. Hii shirki unaitoa shirki. Maana mtu huyo mtoto wako eh. Maana hii ndio hii ndio. Hii fai, hii shirki. La yajuzu takhiru al-bayan al-waqt al-hal. Hilo dawa ndio kitabu cha. Unamwambia mtu pale pale ndugu yangu wewe. Nguo hiyo angalia ibali utafikia motoni. Ana nini nazidi bwana? Sasa hali hii unamwambia hii ni moja katika kaida nzuri kabisa. Hakuna haja watu kurembana. Maana yake unajua kwamba tusubiri kidogo. Unajua bwana unamwambia mtu onza spot. Kwamba hilo kosa na hii ndio inamwaffect zaidi. Yaani kosa akiambiwa kitu pale pale basi inamwaffect zaidi utekelezaji na kufikiri kuliko kumsubiri baadaye. Nafikiri hii hata watu wanaokulea watoto. Mtoto akifanya kosa anasema pale pale. Pale pale unamchapa. Anajua kumbe hili kosa. Lakini ukimsubiri atajirekebisha akiwa mkubwa huyo amwachie tu. Anakojua kitanda yake akiwa mkubwa ataacha. Alafisha kwa mkubwa unajua wewe ulikuwa unakojua wewe basi acha. Ah pale pale mdomo unamchapa tu. Kitu mwendo mwe jaria. Hata anajua kwamba kumbe kukojua haifai. La yajuzu takhirul bayan an waqt alhaja hayuzu ukachelewesha jamani manake ndio kama tunavyojua hapa manake wazawa sijui subiri kidogo bwana hakuna lele mama katika dini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anasema shekhe ya kwamba lam yuakhir hakuchelewesha bayanu an waqt alhaja ilayhi لو اخر فيها البيان لكان قد كلفه ما لا سبيل له اليه فنحن هيا نرجع كيني الانتصار لاهل الحديث لابي المظفر السمعاني بواسطه صوره المنطق والكلام حتى براسه هو حتى كتابه هيك نعم نفكري هapo كتاسمامي هapo تسمامي هapo kwa leo ningependa kutoa tangazo lifuatalo hapa. Weka alama weka alama yako ndio tutakuwa tunatia nanga katika kitabu chetu hii kwa msimu huu au kwa mwaka huu. Tunafunga rasmi kitabu hiki tutakuwa hatutakusoma tena kwa maana mpaka mwezi wa Shawali inshallah patijaliwa tutarudi tena. Tutaanzia hapo ambapo tutakufuatia. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu Jumapili ijayo miladia tarehe 15 mwezi wa Mei nafikiri itakuwa sawa na mwezi ngapi? Mwezi 8 leo mwezi 6 na mwezi 8 Shaaban mahadi zote mbili zitakuwa zitafungwa rasmi Ibn Kathir na vile vile da'wa na hata vile vile mahadi Ummul Mu'minin Khadija radhiallahu anha vile vile itafungwa siku hiyo. Kwa hiyo ukipiga mahesabu utaona kwamba Alhamis nyingine kama ya leo itakuwa tarehe 18 mwezi wa 5. Kwa maana hiyo itabidi ikija Alhamis nyingine tayari watu washafunga. Kwa nini nikasema leo tunatia nanga hapa, sio tunafunga leo masomo kwa kitabu hichi, ndio leo tunatia nanga mpaka pale ambapo tukukutana tena inshallah mwezi wa Shawali. Kwa hiyo darsa kesho la Abu Abdul Wahhab lipo Jumamosi, kitabu cha Sharh Sunan al-Bahari kipo Jumapili, tafsiri ambayo ya Qur'ani itakuwepo, ambayo ndio tafsiri hiyo itakuwa tena ndio tunafunga samana madarasa zote tutazifunga siku hiyo ya Jumapili katika darasa hilo. Ama darasa la alfajiri hili nalo vile vile tutalifunga siku ya Jumapili kwa sababu Bulughul Maram tunasoma tunachanda vizuri, lakini percentage kubwa wanafunzi ni hawa ambao Ibn Kathir na Da'wa. Kwa tukisema tuendelee, tabaki na watu kama 15, 20. Lakini watu 50 hawapo. Kwa wakija tena wanakuta labda kitabu tushafika mwisho mwisho. Kwa tuta vile vile Jumapili, bulughu al-maram al-fajiri, tutakuwa tumeifunga. Sasa kwa wale wasomi, na kwa wasomi na kusudia wale ambao wanakuja darasani na hiyo kitabu. Na hapa homa kidogo, Nani anaweza kukumbuka tumeanzia tarehe gani na ukurasa gani? Naam. Sufyan. Tumeanzia ukurasa, tunakusudia kwamba si tulianza Shawali hapa? Au tulianza mwezi gani? Sasa hapo tulipoanza ikiwa Shawali, ikiwa ni je, unakumbuka tarehe gani na mwezi gani na ukurasa gani? wanafunzi yani wale wanabeba vitabu hakuna kama mmoja. Haya, sasa mimi nakupa kazi hiyo, nenda. Naam, eh, toi. Haya, ukurasa gani? Naam. Ukisema tarehe 23 mwezi wa 10 na maana mwaka 2015 miladia. Au sio? Sio mwanzo wa kitabu. Nakusudia mwaka 1000 na yaani sasa tuko mwaka gani? Afwani. Yaani kalenda yetu inaendana na Shawali mpaka Shaabani. Sasa hapo mimi ndio nimepataka. Shawali mpaka Shaabani. Naam Sheikh. Ishirini na nne mwezi wa 9 mwaka 2014. Hapo ndio mwanzo wa kitabu au mwanzo wa kitabu? Mwingine wapo sikize ngine, 30 mwezi wa 4 mwaka 2000 na mimi nafikiri nakuachieni wenyewe, inshallah tutawasiliana Shawal. Kwa hiyo na remind tu kwamba andika bwana, leo tarehe miladia tarehe ngapi leo? Mei tarehe ngapi leo? Unaandika, tulisimama hapa Abubakar mwalisema, ukija tena unaanza, ili hata na wewe utakuja kuwasomesha watu unakuwa unajua kwamba da, kumbe hapa mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nasoma mwanae, tarehe hii ndio mimi nasoma kitabu hichi. Naona sasa wewe mwenyewe unajisikia raha kidogo. Somo ni vizuri kuandika hizi tarehe. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Muda bwana kidogo umetupa mkono inshallah.